राम यह प्रवचन परमेश्वरार्थ स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1994 को दोपहर 4:30 बजे रामायण के बाद हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे पास कई बहना आती है, आई है, शिकायत है उनकी। पुरुष मदिरा पान करते हैं, खाने की सुविधा घर में है नहीं, स्त्री को मारपीट करते हैं, दुख देते हैं, उपाय मेरे पास है नहीं। मेरे से पूछा, मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं क्या करूं बताओ। ज्यादा दया आए तो रो दो, और क्या करूं, क्या करूं। वो तो आई नहीं, ज्यादा आ जाए तो रो दो, और क्या करें, और कोई उपाय नहीं है। सरकार के क्या सूझी है वो भगवान ही जाने। नया नया कसाई खाना खोल रहे हैं, सैकड़ों हजारों कसाई खाना है, फिर नया खोल रहे हैं जानवर को मारने के लिए। ये जानवर कितना दिन बचेंगे, अरे क्या दशा होगी भगवान जाने। मदिरा का जोरों से प्रचार कर रहे हैं, गांव में दुकानें खोल रहे हैं, उनको लाइसेंस दे रहे हैं, अधिकार मदिरा पान करने पीने का। और हमारे भाई बहन ब्राह्मण और बढ़िया लोग मदिरा पीने लग गए हैं। ऐसी दुर्दशा घर में हो रही है, बेचारी स्त्रियों को मारपीट करते हैं, क्या करें वे, घर पर आते नहीं, खाने की और की चीज पूरी देते नहीं, क्या करें। मेरे से पूछे मैं क्या करूं। आज ऐसी बातें हुई कई मेरे सामने, कई बहनों ने मेरे को कहा, कई बहनों कहती है कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता, क्या करें। तो मैंने एक मन में बात आई, मैंने कह दिया कि मैं सत्संग बात बता दूंगा, वो बात मैं बताता हूँ, भाई बहन सब ध्यान देकर सुने और वैसे करे, करके देखे, 5-10 दिन करो, करके देखो, फायदा हो तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। ये मैं जोर से कह रहा, नुकसान होगा नहीं, उसमें नुकसान है ही नहीं, केवल फायदा ही फायदा है, ऐसी बात है। उस विधि से आप बैठो और करो, और करके देखो, मेरी समझ में बहुत फायदा होगा। बड़ी सीधी सरल बात बताता हूँ, सुगम। मेरे मन में आती है कि साधन में बहुत सुगम से सुगम बता दूंगा, और आपको कि मैं ये कर सकता हूँ, और आपको कि हाँ मेरे लाभ हो सकता है, इतनी आपसे स्वीकार करा लूंगा, ऐसी आती है मेरे मन में आपसे खुद से, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरे को लाभ होगा, ये आप स्वीकार कर लो, ऐसी मन में आप। अब करो नहीं, मैं क्या करूं बताओ, मेरे हाथ की बात नहीं है। ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का, मैंने जैसा सुना है, जैसा मेरे अकल में आया है, उस अंत अच्छा लगे वो पढ़ लो। पढ़ते पढ़ते मन में आ जाए शांति, और एकदम मन लग जाए एक सच्चिदानंद गण परमात्मा ही है, पहुंच गया। जितना रह सको मन लगाना है प्रभु में, ये उद्देश्य रखकर करो, घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे बैठो और करो उस तरह से, ये करके देखो, फिर शंका हो मेरे से पूछो, जो संदेह हो मेरे से पूछो, जो बाधा लगे मेरे से पूछो, मेरे को आकर कह दूंगा, अरे मेरे तो ये विश्वास है कि वो बाधा आप साफ दूर होगी भगवान की कृपा से। कृपा का भरोसा रखो दोनों, ज्ञान मार्ग भी भक्ति मार्ग भी। कृपा से जो काम होता है वो साधन से नहीं होता है, ये बात एकदम ठीक है, बिल्कुल बात होती है, सत्य ही प्रभु कृपा करते हैं। भक्ति मार्गियों पर कृपा करें और ज्ञान मार्गियों पर न करें ये है ही नहीं, सपने ही होते हो, कोई ज्ञान हो कैसा ही जीव हो, पापी हो पुरात्म हो सच्चा हो अच्छा हो कच्चा हो कैसा ही हो, वो जो पुकार करता है सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जैसे ही जाए। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा वो सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट पर्यंत ब्रह्मा से कीड़ी तक सबकी सुने पुकार, ओ भाई भंजन भरतार, जन्म मन दूर करने वाला भय दूर करना वाला सबकी पुकार पुकार सुनते हैं। ऐसे आप पुकार करके समय लगाओ घंटा दो घंटा, स्वामी जी से बात करें, स्वामी जी से बात करें तो स्वामी जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात मेरे को आती नहीं है, आती हो मैं चौड़े सुना देता हूँ, एकांत में आपसे छिपा कर रखी एकांत में बताऊंगा, ये मेरी बात है नहीं। कई साधु होते कि चेला बन जाओ तो बताऊं, मेरे को ये बात है चेला बनो, मार चेले बनने की जरूरत नहीं है, चेला की आवश्यकता नहीं है, चेला चांटी हो गया बस, कोई नहीं है चेले की जरूरत नहीं, बात बताने में मैं कपट नहीं रखूंगा, छिपाव नहीं रखूंगा, मेरी बात माने उसको कहूंगा, नहीं माने को नहीं कहूंगा, ऐसे नहीं है, आप माने न माने आपकी बात, और सौड़े कहता हूं छिपा कर कहने की जरूरत नहीं है। हमारे मित्रों ने तो ऐसा कहा है कि तुम्हारे से एकांत बात पूछते हैं, एकांत में इतनी बढ़िया बात नहीं आती जितनी सत्संग में आती है, हरिप्रसाद जी कहते थे और मेरे भाई कहते हैं एकांत पूछना भूल करते हैं, सत्संग में जितनी खुलासा अच्छी तरह से बात आती है एकांत बात ऐसी नहीं आती। तो फिर एकांत ले क्या करोगे, मेरे समय लगाओ आपका समय लगाओ, झंझट में क्या फायदा है, बता दूंगा। तो इस तरह से दोनों तरह के साधक हैं, ऐसे मन लगाओ और करो, और उसमें शंका हो पूछो कि ये बाधा लगी, ये मन शंका रहे, ये संदेह रहा, वो भले सभा में पूछो चाहे एकांत में पूछ लो, एकांत में समय मेरे को कम मिलता है, इस वास्ते सभा में पूछो तो बहुत लाभ लोग सुन लेगा, सुनने से लाभ होगा, जिनका प्रश्न है उनके ही, जिनका प्रश्न नहीं उनके भी, सबके लाभ होगा। आप जो ये साधन बताए हैं जी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, मेरे दोस्त चल रहा है, विश्वास है, लेकिन भगवान खुद हमको तकलीफ देते हैं, क्यों और साधन है? हमारे घर के अंदर आंगन में थोड़ा स्थान पर मैं बैठ गए, ये तो आप साधन बताया, ये साधन चल रहा है, सत्संग हो रहे, तो वादन कर रहे हैं, पूछ लू क्या कर रहे हैं, भगवान तकलीफ देते हैं, हाँ भगवान तकलीफ देवे तो भगवान की तरफ क्रोध हो भी देवस्य भरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के लायक है, भगवान भगवान तकलीफ है नहीं, भगवान के घर में कहाँ से देंगे, तुम्हारे लिए संसकर कहाँ लाए तकलीफ, कहाँ से दुख लाए, दुख है ही नहीं वहाँ दरबार में, तुम्हारे कैसे दे देंगे, कोई उधार लाएंगे, मूर्खता है। साधन करते हुए क्यों भगवान तकलीफ देते हैं? तकलीफ तुम्हारा शुद्ध करने के लिए थे, निर्मल बनाने के लिए देते हैं, वैद है जो बुखार में कड़वी दवाई देवे, कुटकी और सिरायता का काटा देते हैं, कड़वा कड़वा मुंह खराब हो जाए, ऐसा देते क्यों देते हैं, बुखार दूर करने के लिए, तो तुम्हारा पाप दूर करने के लिए देते हैं, शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, तो भगवान तो देंगे, आपकी मर्जी हो तो करो, भगवान नहीं करो तो नहीं करो, भगवान दे सुनिया नहीं हो, मानो आपका पाप दूर करने के लिए, दोष दूर करने के लिए सोने को स्वीकार करता है सुनार, तो उसको तपाता है जोर से, क्यों तपाता है, शुद्ध करने के लिए, खोट निकल जाए, इस वास्ते। बस ठीक है, तुम वहां बैठो भजन करो। अब होगी बात, चलो बैठो। ऐसी बात है भाई, तो ऐसा करके देखो आप, 5-10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना करो, करने में लाभ हो अपना हानि मारी सौदो कर दो, अपन सौदे में न पोथारो टूट मारो। अब कहा था संकोच बताओ, नापे में न पो जो थानो छोड़ो, घटो जो मन दे दी छोड़ो, मन दोष लगे जो मन है कुण भेजो थारे, बोलो क्या बात है इसमें, करके देखो मेरी समझ में फायदा होगा। और मैं आपको भी पूछता हूँ कि आप किसी के ऐसा देखता हो कि ये गलत बात है तो सभा में कह दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, पहले कह देता हूँ, कह दो कि स्वामी जी आप गलती करते हो, ये ठीक नहीं है, बताओ, कोई बता दो, सुधार कर लेंगे हम, हमारा सुधार होगा। हमारी पुस्तक पढ़ो, शेठ जी की पढ़ो, भाई जी की पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो, जिस पर आपकी श्रद्धा वो पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो जिस पर श्रद्धा हो। ये नो उद्धृता पशुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधो स्थगिता दुकुल, ऐसे गोविंदाष्टक है, हरिशरणाष्टक है, थोड़ा संस्कृत आदो पढ़ो, बहुत ही बढ़िया चीज है। वे पढ़ते पढ़ते जाओ मन लगे चुप हो जाओ, फिर पढ़ो पढ़ते पढ़ते मन लगे चुप हो जाओ, साधु संजयनी पढ़ो, आपको बढ़िया लगे वो ग्रंथ पढ़ो, कोई मेरा आग्रह नहीं है। रामायण पढ़ते पढ़ते रामायण की स्तुतियां उसे मन लगा वो पढ़ो, रामायण चरित्र देखते देखते गदगद हो जाए वो बंद कर दो, पढ़ो कोई पुस्तक पढ़ो, आपका मन लगे उस समय छोड़कर भगवान से प्रार्थना करो, अपनी भाषा से कहते रहो, भगवान सर्वभाषाविद है, भगवान सभी भाषाएं है, अंग्रेजी जाने है, उर्दू भी जाने है, हिंदी भी जाने है, कर्नाटकी जाने है, द्राविड़ी जाने है, बंगला जाने है, सब जाने, भगवान सब भाषा सर्वभाषाविद है, भगवान पशुओं की जाने, पक्षियों की जाने, सब जीव जाने, जिस जगह से था प्रार्थना उठे है ना, उठे हुए जाने हैं, अभी जबान में पछा हुआ भगवान जाने देख रहे अंतर्यामी है। पृथ्व्याम तेष्टन यो यम यति महिम वेदन धरा, सब में रहते हैं, सब की जानते हैं, आप हृदय से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त बल कान में पहुंच झट ही जाए, सर्वतर श्रुति में लोग सब जगह भगवान के कान है। कीड़े के पगन ऊपर बाजे सो भी साहेब सुनता है, कर गुजरान गरीबी से मजदूरी क्या पर करता है, कर गुजरान गरीबी से मुल्ला हो कर बांग पुकारे यूं क्या साहेब बहरा है, मुल्ला हो कर बांग पुकारे यूं क्या साहेब बहरा है, कीड़ी के पगनू पुरबाजे सो भी साहेब सुनता है, कीड़ी के पगनू पुरबाजे सो भी साहेब सुनता है, कर गुजरान गरीबी से मगरूरी क्या पर करता। अब बोल सुनते हैं आपको, कीड़ी के नूपुर बाजे कीड़ी के पग बाजे भगवान सुने हो, कहे कैसे सुने भाई, तो वो भगवान सुने, हाँ थाने कीड़े पग सुनी जाए भाई, कीड़ी आवाए पग बाजे नहीं आगे आवे वो आदमी आवा नहीं सुन जाए, मन कान में बढ़ जाए तो सुन जाएंगे नहीं, तो भगवान का सब जो कान है सर्वतर श्रुति में सब जो कान है, भगवान ने कान में बोले सगला ईश्वर सुने भाई, ऐसा शर्म है सुनने में, इस वास्ते आपको निश्चिंत होकर भगवान को कह दिया आपने, और कहकर निश्चिंत हो जाओ, छोरा जैसे माँ से बात कहकर निश्चिंत हो जाओ, माँ को कह दी बस, ऐसे भगवान कह दो, चिंता मत करो, प्रार्थना कर दो, ठीक नहीं हो तो रोकर कह दो, कहकर निश्चिंत हो जाओ, छोड़ दो। प्रार्थना में 3 बात होती है, अपने से करना तो हम चाहते हैं, अपनी शक्ति से होता नहीं, वो भगवान को कह दो, तो करना चाहते हैं हमारी शक्ति से होता नहीं, ऐसे निर्बल होकर भगवान को कह दो, अरे कहकर निश्चिंत हो जाओ, अब भगवान को कह दिया वो काम हो जाता है, ये प्रार्थना कायदा है। आप करके देख लो, खूब खस कर देख लो, मेहनत करके नहीं हो सके तो पंच भगवान कहो, हो सके तो कर दो, नहीं हो जो भगवान कहो, क्या कर चिंता छोड़ दो, फिर नहीं हो फिर रो फिर कहो, पीछे पड़ जाओ मारे पीछे बच्चों पड़े जो क्यों मन तो दे ही दे पल्ल पकड़े पल्लो साहब दे दे तो गुड़ मिल गयो इस तरह। अत एक जन्म की माँ है वो सदा की माँ है, इस वास्ते माँ मार। अब आप मांगो ही नहीं तो क्या करे, माँ दुख पा रहे हो, अरे माँ से मांगने में कहीं थोड़े कहीं टक्का लगे, कहीं सही फजीती हुए, कहीं बेइज्जती हुए, बेइज्जती का काम तो कहीं करो, अरे वो काम करो ही नहीं थे बताओ, कहीं इज्जत जावे थारी, कहीं मूर्ख जावे बताओ, कहीं तकलीफ हुए, कहीं कॉन्ट्रा मार जावे, नुकसान हुआ है, फायदा है केवल फायदा ही फायदा है, करके देखो पीछे पड़ जाओ, छोड़ो मत, जिंद मत छोड़ो, माँ रीस करे जो भगवान रीस कर दो, रीस तो फायदो राजी तो फायदो। अनाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीजे दीनो परम पद रीजे दीनी लंक, वो कायदो है खीजे दीनो परम पद रीजे दीनी लंक, अनाधुंध है अलल साहब है, कह जाओ फायदो ही फायदो, नुकसान कोई पीछे पड़ जाओ, नुकसान है ही नहीं बिल्कुल, नुकसान देगी तो मेरे कह दे रहा हमारे लिए नुकसान हो गया, भगवान दुख देवे दुख कहाँ से लावे तुम्हारे लिए उधार, भगवान है ही नहीं दुख, दुख संतों के नहीं भगवान भक्तों के नहीं, भगवान के दुख पड़ी हो दुख है ही नहीं, दुख देखो सुन लो हमारी बात, दुख आता है जाता है, सुख शांति आती जाती नहीं है, वो है सत्य स्वाभाविक आनंद है, दुख है संताप है आता है जाता है, अगवा पाइनो अनित्य शुरू हो क्या आता है जाता है, क्या इज्जत है, कुछ इज्जत नहीं, भगवान आते जाते नहीं है, भगवान का आनंद आता जाता नहीं, सत्य है स्वाभाविक है, इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, न शोक है न शंका है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न अलसा है, कुछ नहीं, ये साधन करके देखो लाभ हो तो मेरे को बताना भी लाभ हुआ है, लाभ जरूर होगा हानि होगी नहीं, अरे हानि हो तो वर्ष दो वर्ष कर लो छोड़ देना, और ये तो नुकसान हो छोड़ देना, मेरे को कह देना कि तुम्हारे नुकसान हुआ हमारे तो, एक संत थे जाट को कहा तुम भजन कर माला फेर, तो फेरो माला फेरी, माला फेरी भैंस मर गई, लोग वैसे माला फेरी भैंस मर गई, पीछे संत आया कि महाराज मैं तो माला छोड़ दी, अरे छोड़ी क्यों, तो माला फेरी तुम्हारी भैंस मर गई, कहते एक भैंस मरिया करे अब तो फिर अब को देख सो लागे जो लाग गयो वो तो लाग गयो अब क्यों छोड़े, तो माल पे भैंस मर जाए चूंगी लागे है तो अब फिर अब वह चूंगी अब छोड़े तो क्यों करे नुकसान करो जो हो अब क्यों छोड़े, ठीक समझ में आ गया ठीक अब एक जने बोली मारे उस देवर जने बोली जो वो मर गया वो तो शेर जी तो शेर जी जोर से कहो थे ले लो बारह महीना नहीं मरेगा भले जिन लेट देखो नहीं मरेगा कितने महीने को मर जाए इस बात जीव को जहर है ऐसे भजन कोई आफत है जो दुख देवे बिल्कुल मजबूर होता है, कोई कह गीता सुनाओ बीमार हो जा रहा हूँ गीता सुनाओ और गीता सुनाओ मर्जी अब तो मर्जी सी अब गीता सुनाओ मेरे तो अब तो मर्जी सी वो बहन है तो मैं तो कई बार बुखार चले मैंने गीता सुनाओ भाई थाने बुखार चले गीता सुन दो शी शरीर लागे गीता सुन दो अरे मरो को नहीं जनो गीता मरे को अनुभव हो जाएगा कि भाई गीता सुनी बीमार हो गए मेरे को नहीं तो गीता को मरे को नहीं मैं तो कहूँ नहीं मैंने गीता सुनाओ गीता सुनाओ कब बाबा से बताया मर जैसी अब गीता सुनाओ मान दो तो मर जैसी तो गीता नहीं मरे बिल्कुल नहीं मार देखो रही है मैंने तो बुखार चढ़ी है गीता में पाठ भी किया है गीता सुनी भी है मरी को देखो बस बोर मुझे बैठा था शाम तब कहो जो ठीक है मर जैसा गीता मरे को निश्चित हो जाओ नुकसान करो मन दे दे खरा क्यों नहीं कोई नुकसान दिखे तो नुकसान है ही नहीं फायदे फायदे कोरो फायदे भगते कठिन करू री जान जिस समय नफा घना है नहीं हान नफो नफो हानि है लाभ ही लाभ कोरो लाभ ने कोई छेड़ो दो सभी बात लाभ सभी को लाभ है तो करके देखो आप लाभ, पूर्ण लाभ, निखालस लाभ, शुद्ध लाभ। मन लगाने के लिए पुस्तक पढ़ो, मन लगाने के लिए जप कीर्तन करो, पद गान करो, करते करते मन लग जाते चुप हो जाओ, फिर भगवान से प्रार्थना करो, जो मन में हो सो को भगवान, जैसे माँ के सामने बालक निसंकोच कर देता हूँ, यदि सब उठी अरे क्या है मूर्ति करो, अरे कठे मूर्ति करे मूर्ति करते जगह है मत को सुनरा माँ आप ही कर सकते, अब बात कहने दिए कोई मारे कृष्ण माँ है कह दी बस मैं मूर्ति करूंगा, अब खड़ी देख दूसरा बाबू अटकट मूर्ति करी कर लू तो मैं ले जाए जो भगवान से कह दो संकोच मत करो, आवे जो कह दो भगवान आप ही कर से, भगवान माँ है बहुत बड़ी माँ है माँ। अब इनमें समझ नहीं आया जो पूछो अभी पूछ लो, कोई हानि दिखे तो वो पूछ लो, शंका है तो वो पूछ लो, किसी मार्ग का हो उस पुस्तकों को पढ़कर जब शांति मिले चुप हो जाओ, कुछ मत करो चुप रह जाओ, मन लग गया बा। मन नहीं लगे तो पीछे पुस्तक पढ़ो, पढ़ते पढ़ते लग जाओ ठीक, कोई शंका हो तो पूछ, इसमें ठीक है तो करना शुरू कर दो, समझे। हमारे तो काम पड़े कोई मन नमस्कार करे तो मैं नमस्कार करूं, वो पगों पड़े मैं पढ़ो, पगों क्यों पढ़ो, पगों पढ़ने में लाभ हुए तो मैं नहीं पढ़ने दे भाई, वाणी में तो तू क्यों पढ़े बता, ये लाभ है तो फिर मैंने क्यों वंचित रखे, कि थे त्यागी हो तो त्यागी मारे से बड़ा हो, मैं तो संसार ग्रस्त छोड़ियो है ऐसे भगवान ने छोड़िया हो त्यागी बड़ो किस हो, बात खूब हो रहा आपको, मैं तो लोग भी त्यागी को त्यागी थे हो, जो संसार है भरोसे भगवान को छोड़ रखे है कितना बड़ा त्यागी होते, बहुत बड़ा त्याग, तुम बड़ी सूरत हो जी बड़ो त्यागी, छोटी जी छोटो त्यागी, बताओ इस बात में आप आदरणीय हो, कितने महात्मा हो तुम उतने परमात्मा हो, मैं बोलवा कैसे महात्मा कौन ना हो गए वासुदेव स्वरूप जैसा महात्मा, मैं देखो मैं तो मन तो थे महात्मा बना दियो तो मारी दृष्टि में थे परमात्मा हो गए नहीं वासुदेव स्वरूप, तुम्हारी से तो ऊंचा ही होते समझे, इस बात पूज नहीं हो आदर नहीं हो, राम महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज सर्वे नम पुरुषाद पृष्ठस्ते नमो सुधी सर्वदेव सर्व अनंत बीजा विधिवक्रमस्तु सर्वस्वामित नम पुरुषाद पृष्ठस्ते नमोस्ते सर्वदेव, चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरा और दूजा राम जी मौन जा सुना महाराज, मैं तो बातों नहीं आदमी हूँ।